Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 28 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach sprawcy. W Bochni zastrzelony został pracownik kantoru. Ewa Kopacz znów będzie oceniać pracę wiceministrów. Co najmniej dwa ministerstwa odwiedzę. W Mariupolu wciąż niebezpiecznie. Tuż po wyborach na Ukrainie separatyści wznowili ostrzał. A na początek policyjna obława po napadzie w Bochni. Trwają poszukiwania mężczyzny, który śmiertelnie postrzelił pracownika kantoru. Policja prosi o pomoc w tych poszukiwaniach. Jak przyznaje rzecznik Komendy Głównej Mariusz Sokołowski, cenna będzie każda informacja. Chociażby kierunek ucieczki, być może to do jakiego auta wsiadał, być może to czy był z inną osobą, czy też nie. I no, sprawdza się każdą informację, nawet tą najdrobniejszą, która może sugerować, że możemy mieć do czynienia ze sprawcą. No tu trzeba też pamiętać o tym, że jest to sprawca uzbrojony, sprawca, który już strzelał, a zatem trzeba zachować tutaj środki ostrożności. Rzecznik bocheńskich policjantów Łukasz Ostręga zapewnia, że funkcjonariusze robią co mogą, żeby zatrzymać sprawcę. Dążymy do tego z całym zaangażowaniem i zaangażowane są do tego naprawdę duże siły i środki, aby schwytać tego mężczyznę. Do napadu doszło wczoraj o 17.30 na osiedlu Niepodległości w Bochni. Około 45-letni mężczyzna śmiertelnie postrzelił wracającego do domu pracownika kantoru. Najprawdopodobniej zabrał mu także pieniądze. W wyniku strzelaniny ranna została również przechodząca obok kobieta. Szefowa rządu wraca do przeglądu wiceministrów. Ewa Kopacz zapowiada, że dziś albo jutro odwiedzi kolejne ministerstwa, żeby zdecydować o ewentualnych zmianach personalnych. Ministerstwo Finansów było jako pierwsze, które rozpoczęłam, natomiast cała moja praca musi być przeplatana też moimi wyjazdami w teren, ale i ostatnio przygotowaniem do szczytu została przerwana, ale na pewno w tym tygodniu jeszcze co najmniej dwa ministerstwa odwiedzę. Wiadomo, że teraz pierwsze w kolejce do przeglądu są Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych oraz Administracji i Cyfryzacji. Tydzień temu szefowa rządu zapowiadała, że przegląd pracy wszystkich wiceministrów potrwa około 3 tygodni. Wybory na Ukrainie zakończone. Półmilionowe Mariupol wraca do starej rzeczywistości. Okolice miasta znów znalazły się pod ostrzałem artylerii separatystów. W samym Mariupolu wciąż trwa liczenie głosów. Wszystko wskazuje, że tam wyniki są zupełnie inne niż w centralnej i zachodniej Ukrainie. W tym mieście najprawdopodobniej wygrał blok opozycyjny, czyli partia byłych współpracowników Janukowycza. A w Mariupolu jest Paweł Buszko. Po w miarę spokojnych ostatnich dniach terytoria na wschód od Mariupola znów ostrzeliwane są przez siły separatystów. Na ukraińskie pozycje ze strony terytorium kontrolowanego przez prorosyjskie oddziały prowadzony był ogień z czołgów i moździerzy. Ukraińcy atakowani byli na linii miejscowości Pawłopol, Gnutowo. Wojsko również odpowiedziało ogniem. Pociski spadały także na przedmieścia samego Mariupola. We wchodzącej w administracyjny skład miasta miejscowości Tałakowka w wyniku ostrzału artyleryjskiego uszkodzonych było 10 domów. Jedna osoba została ranna. W samym Mariupolu wciąż nieznane są dokładne wyniki wyborów. Z przecieków wiadomo jednak, że największe poparcie uzyskała formacja byłych ludzi partii regionów. Może to być nawet ponad połowa oddanych głosów. Z Mariupola Paweł Buszko, Polskie Radio. A według wyników z całej Ukrainy wygrał blok prezydencki Petra Poroszenki. Drugie miejsce zajmuje partia premiera Arsenija Jaceniuka. Z trzecim wynikiem do parlamentu weszła partia mera Lwowa Samopomoc. To cieszy Polaków mieszkających na Ukrainie. Zbigniew Jarmiłko, wiceprezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, przyznaje, że mer Andrii Sadowy utrzymuje dobre relacje z Polakami. Pod tym względem bardzo nam przyjemnie, bo on bardzo dobrze mówi po polsku. Nawet przed wyborami tutaj przychodził do nas, prosił, żeby Polacy poparli jego kandydaturę na mera miasta. Także praktycznie stosunki z merem są, można powiedzieć, bardzo dobre. Według ukraińskiego spisu sprzed 13 lat w obwodzie lwowskim mieszka około 19 tysięcy Polaków. W całej Ukrainie żyje nawet 900 tysięcy Polaków. Archeolodzy są zachwyceni tym, co odkryto w Świętokrzyskiem. Na placu budowy Staszowskiego Obszaru Gospodarczego w Grzybowie znaleziono pozostałości po prawie 50 piecach dymarskich z I i II wieku naszej ery. Do tego fragmenty ceramiki i pozostałości po niewielkich obiektach osadniczych. Tak dużego skupiska pieców nie spodziewaliśmy się, przyznaje Marek Florek z Sandomierskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Wydawało się tutaj, że mamy do czynienia po tym wstępnym rozpoznaniu ze stanowiskiem osadowym, to znaczy z pozostałością wsi czy jakiegoś niewielkiego obozowiska. Natomiast po prostu na tym terenie żeśmy się nie spodziewali. Według specjalistów świeżo odkryte piece należy powiązać ze znaleziskiem sprzed 30 lat. Wówczas w Grzybowie znaleziono ślady cmentarzyska kultury przeworskiej z bardzo bogato wyposażonymi grobami. mamy tutaj jakby wyjaśnienie być może, skąd to bogactwo tych grobów, tych pochówków. Po prostu byli to być może ci ludzie, którzy właśnie zajmowali się wytopem żelaza, nie tylko na swoje potrzeby, ale również na eksport, jakbyśmy to teraz powiedzieli. Piece, które odkryto w Grzybowie, będą zaprezentowane na specjalnej wystawie w Muzeum Ziemi Staszowskiej. Kolejny serwis w Trójce o 6.30. Zapraszamy. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Ranek jest i będzie mglisty. Gdyby Państwo wybierali się samochodem do pracy, a samochód stoi na zewnątrz, to proszę się przygotować, że urządzenie skrobiące może się przydać. Ale w dzień już będzie słonecznie. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie sobie spada, a temperatura rozpięta od 6 stopni w Krakowie, 7 w Rzeszowie i Przemyślu, 8 w Lublinie i Katowicach, 9 w Warszawie, Białymstoku i Siedlcach, 10 w Łodzi i Toruniu, 11 stopni w Trójmieście i Olsztynie, 12 w Poznaniu i Pile, 13 w Opolu i we Wrocławiu. Do 14 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla. Dziś egzotycznie, bo pod młotek idzie owoc kaki po 4,44 za kilogram. Kaki owoc? No słodki taki. Idealny do sałatek owocowych i deserów. A teraz tylko 4,44 za kilogram. Tylko 4,44 za pyszny smak egzotyki. Kto da 4,44 za kaki? Każdy da! Bo to kaki, piękny owoc. Lidl. Co tydzień coś nowego. Owoc kaki tylko 4,44 za kilogram. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens. But I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. Oh, oh, oh. It was so easy. Some Chinese. Oh, even better. Od czasu do czasu państwo sugerują, żeby nie tak gwałtownie zaczynać audycję poranną, bez łomociku, tylko delikatnie. To dzisiaj wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom i rzeczywiście dość łagodnie się zaczęło. Jeśli chodzi o pogodę, to pani Marta sugeruje, aby dodać do prognozy minus 2 stopnie w autobusie PKS linii Nakło Bydgoszcz. Dopisaliśmy do tej prognozy pogody. No skoro jesteśmy w autobusie, no to kontynuujemy wycieczkę po Stanach Zjednoczonych. Był Nowy Jork, będzie Chicago. Time. jeszcze tak. Nowy Jork, Chicago, Kielce, Kłaj, Nakło, Bydgoszcz, Krosno, Mielec. Zabrakło kilku miejscowości, ale przecież jeszcze nie kończymy audycji. Wszystko się może zdarzyć. Redaktor patrzy z dziwnym razem twarzy. To nie ja. Nie, co pan wymieniasz? Tak, wymieniam nazwy, jakie znam. A, to świetnie. I co? No to pierwsze strony. Krystian pierwsze strony gazet, dzień dobry. Nie, chyba znowu ominiemy. Znowu ominiemy tabloidy. No to taka mała nasza poranna tradycja. W Gazecie Wyborczej deputowana w niewoli. Czy Rosjanie uwolnią wybraną właśnie do parlamentu ukraińską żołnierkę Nadię Sawczenko, którą porwali i uwięzili w zakładzie psychiatrycznym w Moskwie? To pytanie na pierwszej stronie wyborczej. No, powyżej upamiętnienie dzisiejszej uroczystości, otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich. Pamięć Polska, pamięć żydowska i o tym też w Wyborczej dziś. Na pewno. No to w fakcie NFZ fałszuje długość kolejek i to efekt prowokacji dziennikarzy Faktu. Urzędnicy świadomie i celowo oszukują chorych w internecie, zaniżają czas oczekiwania na lekarzy. Czytamy na stronie pierwszej Faktu. W Rzeczpospolitej gazowa wolność Litwy. Polska uniezależni się od Rosji dopiero w połowie 2015 roku, a nasi sąsiedzi już to zrobili. Jak no, zajrzymy i do tego tekstu. O, dziś grubsza ta Rzeczpospolita, ale jest lista 2000, tak. Przełomowy głos arcybiskupa na synodzie odegrał ważną, a może nawet przełomową rolę. Kto? No oczywiście ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Gdy zaczęto podważać nauczanie Kościoła o rodzinie, odważnie wskazał, że nie tędy droga. No i duża sylwetka w opis dziś na pierwszej stronie naszego dziennika. No i znów wybory na Ukrainie. Wybory w cieniu rosyjskich czołgów, tak tytułuje sprawę Gazeta Polska codziennie, ilustrując tekst oczywiście rosyjskim czołgiem. Zdjęciem w zasadzie najlepiej by powiedzieć. Puls biznesu. Mafia leje na bezczela. Prokuratura twierdzi, że firma BioDidi z byłym szefem CBŚ we władzach 1 miliardem złotych obrotów i sponsorująca sporty motorowe jest centrum gangu wyłudzającego VAT w obrocie paliwami. No, ciekawa sprawa w pulsie biznesu. No i jeszcze został nam dziennik Gazeta Prawna. Co na pierwszej stronie? Strajk na kolei w połowie listopada, głosi tytuł, a niżej jak pieniądze z emerytur łatają dziurę w budżecie. No i pewnie do tego też zajrzymy. A tu jeszcze jest jedno ciekawe, to dla ciebie, znaczy dla mnie, no ale... Że... Oj? No, ostrożnie. Alkohol to twój wróg, a dla gminy przyjaciel. No, tak jest. A dlaczego? No, bo każda złotówka podatku z piwa czy wódki kosztuje nas potem 4 zł w innych dziedzinach życia. Tak alarmuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jej zdaniem zagęszczenie punktów sprzedaży nocnych trunków w Polsce jest co najmniej 4-krotnie większe niż to, które rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia, a gminy się tym nie przejmują. Poranna prasa, pierwsze strony. Krystian Hanke, dziękujemy, zapraszamy ponownie. 227-3, Piotr Łodej czeka przy telefonie. Komputer także zwarty i gotowy. ranek@polskieradio.pl, a także 71335. W tej chwili 20 minut po 6, czyli kolejny przegląd prasy. Dokładnie za pół godziny, no ale też nie może być tak, że same łagodne się pojawią. Never gate with style and the plum. Cause wherever you're at, Michał o łomotu o poranku się przydaje. Zapraszamy do Trójki. I tak jest troszkę 20 po szóstej, nawet 20 kilka minut po szóstej, no bo kto wie najlepiej, która godzina. Kogo zapytać po powrocie z wakacji na innym kontynencie? Sposobów jest kilka. My polecamy niezawodny sygnał czasu z Głównego Urzędu Miar nadawany przez Polskie Radio. Zegar atomowy jest na prąd. Albin Czubla z Głównego Urzędu Miar. I teraz, jeżeli podłączymy prąd do zegara, wtedy po pierwsze zaczyna drgać kwarc. Ale są też atomy cezu. Atomy cezu regulują precyzyjnie drgania kryształu kwarcu, żeby one były tak dokładne, żeby miały właśnie stabilność tej jednej sekundy na 2-3 miliony lat. Czas odmierzają impulsy elektryczne, dlatego że jak drga kryształ kwarcu, to jednocześnie razem z drganiami pojawia się impuls elektryczny. Potem jest tylko kwestia, żeby policzyć te impulsy. Jest tam licznik, który jest w stanie policzyć te wszystkie drgania, to już jest 5 milionów drgań na sekundę. I co sekundę dać nam taki duży, piękny impuls, to jest właśnie kolejna sekunda. Inny z kolei licznik zlicza te sekundy, już nam pokazuje już w formie cyfrowej godzinę. Inny licznik, który zlicza dni i w ten sposób mamy ciągłą rachubę dni i odmierzany czas przez zegar atomowy. No ja mając taki zegar, który teoretycznie gdzieś z jakimś zegarem atomowym w Frankfurcie radiowo się powinien zsynchronizować. Andrzej Pająk z magazynu komputerowego Chip. No się nie zsynchronizował i to urządzenie, któremu ufałem, że właśnie jest precyzyjne, dokładne, no niestety, no dopiero wyjęcie baterii pozwoliło na jego ponowną synchronizację. Nie stało się to automatycznie, a teoretycznie powinno. I w takiej sytuacji jeszcze pomaga zegarynka. A coś takiego jeszcze istnieje? Będzie godzina 14:23 minuty 30 sekund. Parę lat temu korzystałem. Nie miałem urządzeń, które same aktualizują czas i musiałem zmieniać godzinę. Nie byłem pewien, kiedy jest ta zmiana czasu i wtedy musiałem zadzwonić się upewnić. A gdyby miał pan numer dzisiaj podać do zegarynki? Nie pamiętam. A, ja pamiętam. No. 1:92:26. Dobrze. Tak? No, znaczy ja pamiętam 926, więc twoja modyfikacja prawdopodobnie była dostosowaniem numeru. Zresztą zadzwońmy, no, sprawdźmy. Godzina 6:15:00. Chyba nie bardzo coś. Ty mi wyglądasz na takiego, co pamiętasz jeszcze numer do bajek przez telefon. Nie pamiętam, pamiętam do zegarynki 1:09. Może się pani poprawi. Godzina 6:25:00. No już lepiej, ale podejmijmy trzecią próbę. Godzina 6:10:00. Prosiłbym, żeby się pani zdecydowała, może ustalimy co za dzień. Dzisiaj jest wtorek, 28 października roku 2014. Przynajmniej tu mamy jasność. Temat nie podoba, że Tadeusza imieniny dzisiaj są. Temat punktualności zegarków powróci w audycji porannej po 6:35. Dzisiaj Tadeusza? Tak. We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down. Blame it all. Tadeuszem. Oczywiście z tego miejsca składamy serdeczne życzenia. A pani Marta informuje, że jej mama była telefonistką, więc znała wszystkie numery. Słuchałam bajek w telefonie, horoskopów, wiedziałam, która jest godzina, no i oczywiście zamawiałam budzenie do szkoły. Teraz już oficjalny sygnał czasu. Jest 6:30. Skrót wiadomości, Justyna Mączka. I na początek informacja z Krakowa, gdzie znów jest bardzo gęsta mgła i znów z lotniska Balice nie startują samoloty. Od rana odwołano już 5 połączeń. Po podliczeniu ponad 83% głosów partia Arsenija Jaceniuka wciąż na pierwszym miejscu, jak informuje Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza. Drugi jest blok Petra Poroszenki, trzecia Samopomoc, mera Lwowa. Potem są blok opozycyjny, Partia Radykalna i ojczyzna Julii Tymoszenko. Tuż pod 5% progiem wyborczym znalazła się nacjonalistyczna Swoboda. Na Kubie stanie pierwszy od czasów rewolucji, czyli od 55 lat, kościół katolicki. Zdaniem obserwatorów świadczy to o poprawie stosunków między komunistycznym rządem kubańskim a Watykanem. Budowa kościoła została sfinansowana przez katolików z Florydy. Stosunki kościoła katolickiego z ateistycznymi władzami Kuby poprawiły się nieco po wizycie na wyspie Jana Pawła II w 1998 roku. W kolejnych latach przywrócono święta Bożego Narodzenia i zezwolono na transmitowanie mszy świętych przez media. Francuska minister kultury publicznie przyznała, że od 2 lat nie przeczytała ani jednej książki. Podczas wywiadu telewizyjnego okazało się również, że Flair Pellerin nie zna nawet tytułu żadnej powieści tegorocznego francuskiego laureata literackiej Nagrody Nobla Patricka Modiano. Odpowiedź pani minister zaczęła się od długiego, pełnego zakłopotania mruknięcia. Po chwili dała za wygraną. Przyznaję, że od 2 lat nie mam czasu na czytanie. Czytam wiele not, tekstów prawnych, wiadomości, depesz AFP, ale literatury czytam bardzo mało. Ten fragment rozmowy z Fleur Pellerin zdziwił szczególnie w kontekście jej wcześniejszej reakcji na przyznanie Nagrody Nobla francuskiemu pisarzowi. Napisała ona wtedy w portalu Twitter o swoim podziwie dla twórczości Patricka Modiano, tak słusznie wyróżnionego. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. O 7:00 więcej informacji w Trójce. Zapraszamy. No to taka odrobinę krępująca sytuacja we Francji. Ja Państwa zapraszam na 8:13, bo dziś gościem Beaty Michniewicz w salonie politycznym Trójki będzie nasza minister kultury, pani Małgorzata Omilianowska. 8:13 przypominam. A jeśli chodzi o pogodę, po porannych mgłach ma być słonecznie, wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, ranek chłodny, a w dzień od 6 stopni w Krakowie, 9 w Warszawie, Ciechanowie i Ostrołęce, 12 w Poznaniu i Koszalinie, do 14 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa. I raz, i dwa. I raz. Oho, widzę, że próbujesz zrzucić opankę przed zimą. Powiem ci, że lekko nie jest. Wręcz przeciwnie, kochanie. W autoryzowanym serwisie Skody lekko, szybko i niedrogo pomogą ci zrzucić opankę i wymienić na zimową. I raz, i dwa. Przygotuj się do zimy w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Zobacz, wczoraj jeszcze dziećmi byliśmy, wieczne lato, a teraz w kościach łamie jesień. No a zaraz mróz zetnie. Opony kupić trzeba. Ogromny wybór opon na Allegro. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Właśnie wystartował pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Poznaj nowoczesne modele z preferencyjnym pakietem ubezpieczeń w cenie 0,5% wartości samochodu. A to dopiero początek. Pakiet korzyści Go to także dodatkowe wyposażenie, atrakcyjne upusty, promocyjne finansowanie i 5 lat gwarancji bez limitu kilometrów, czyli nawet 14 600 zł oszczędności. Sprawdź pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wspomnieliśmy zagarynkę. Krystian pytał, czy pamiętają państwo numer telefonu do bajek. 923 ktoś napisał, ale z kolei pani Ewa z Bydgoszczy, że bajki to 494, czyli Żagielek to coś koło kółka i znowu Żagielek. Zapamiętałam na całe życie. Być może były różne numery do bajek. 22 i 7 trójek to do nas. Gdyby pan chciał w sprawie albo pani zegara, to proszę. Godzina 6, 30 minut, 0 sekund. No prawie 5 minut opóźnienia, ale prawie jak Edyta Bartosiewicz, prawda? Za godzinę pani Edyta powie, która jest godzina. My troszkę ustalimy, a jeśli chodzi o zegary, to więcej na ten temat za chwil kilka i wszystko się wyjaśni. Trudno precyzyjnie ustawić zegarek za pomocą sygnału czasu z radia. Speaker przeważnie mówi. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza dokładnie godzinę, no powiedzmy 12. Problem w tym, skąd słuchacz ma wiedzieć, który sygnał jest wydłużony, skoro to jego początek ma dokładnie oznaczać godzinę. Panie Pawle, speaker zwykle mówi, szósty ostatni sygnał oznacza godzinę, powiedzmy 12, prawda? Zapraszamy do Trójki. Za 20,5 dokładnie minuty będzie siódma. Zegary na ścianie, na ręku, w telefonie, wbudowane w lodówkę, kuchenkę mikrofalową. Im ich więcej, tym mniejsza szansa, że spóźnimy się do pracy, na spotkanie, na pociąg. Problem pojawia się, kiedy każdy z zegarów pokazuje inną godzinę. Po niedzielnej zmianie czasu wszystkie na razie chodzą punktualnie. Ale jak długo to potrwa? Tajemnica punktualności chodu właśnie zegara to jest zawarta w długości wahadła. Zegarmistrz Marek Drzeżdżyński. To znaczy jest na dole wahadła, taka nakręteczka. Skrócenie wahadła to zegar szybciej idzie. Wydłużamy, to zegar wolniej idzie. Jeszcze temperatura. Ciepło, zimno, jest rozszerzalność materiału i to też wpływa na punktualność zegara. Ma pan taki zegar, który jest strasznie niesubordynowany? Na rękę. Nie potrafię go przestawić. Muszę pamiętać, że się tam później załóżmy 10 minut. Jeśli chodzi o punktualność zegarków elektronicznych, tutaj w grę wchodzi albo zużycie baterii, też ciepło, zimno, zegarek odłożony na bok, cały robi się zimny. Zakładając go na rękę, może się wzbudzić bateria. Ale to już jest pierwszy sygnał, że to jest finisz baterii, trzeba wymienić baterię. I to też jest powód do spóźniania się. Samochodzie mi się śpieszy. Sam z siebie. A ile się śpieszy? No, 2-3 minuty. Potem się orientuję i go z powrotem wyrównuję. W swojej długiej pracy zawodowej nie miałem takiego przypadku, żeby zegarek samochodowy się znacznie spóźniał. Mechanik samochodowy Andrzej Figurski. Zdarzają się, ale to są z reguły jakieś tam minuty na rok. A czy przyczyną mogą być spadki napięcia przy uruchamianiu silnika? Wydaje mi się, że nie, bo napięcie w samochodzie co prawda spada, powiedzmy do 11-11,5. Jeżeli auto chodzi, to napięcie ładowania jest około 14,5 V, więc te odchyłki napięcia jako takie istnieją, ale musi być jakiś układ stabilizujący to napięcie dla tego zegarka i to nie ma wpływu na pracę zegarka. Zegarek zresztą bierze tak bardzo malutko prądu. Może to jest kwestia, nie wiem, producenta? Japoński, amerykański, japoński, niemiecki? Japoński. A może japońskie się śpieszą? Znajomi z japońskimi samochodami mają ten sam problem? Nie mam pojęcia. Mam dwa zegary w kuchni, mikrofale i kuchenkę i po miesiącu okazuje się, że każdy z nich chodzi inaczej. Kiedy jest zmiana czasu i stawiam tę samą godzinę, po miesiącu rozjeżdżają się czasowo. Nie mamy za dużo zegarów w domu, więc nie mieliśmy problemu. Zazwyczaj patrzę na telefon, ona tam się sam ustawia, więc jest automatycznie ustawiony. Moja własna komórka zrobiła tak, że kiedy nie była ustawiona na aktualizację automatyczną czasu, to zaczęła przyspieszać i po pół roku aż 3 minuty przyspieszyła. Moja zaczęła zwalniać. Andrzej Pająk z magazynu komputerowego Chip. No dzieje się tak dlatego, że każde urządzenie ma w sobie wbudowany zegar czasu rzeczywistego, zegar odniesienia, który no ma niewiele wspólnego z tym czasem, poza tym, że przesyła informację, że właśnie minęła milisekunda, sekunda, minuta i tak dalej. No natomiast musi być ta synchronizacja z czasem urzędowym. Przez to, że te urządzenia są zasilane przez akumulator w przypadku smartfonów albo w przypadku komputerów stacjonarnych, no one nie są non-stop podłączone do sieci i do prądu, do takiego rozminięcia się gdzieś dochodzi i ten zegar chodzi cały czas dokładnie, bo sekunda zajmuje mu tyle, ile powinna, czyli sekundę, natomiast no, rozjeżdża się ta rzeczywistość ze wskazaniami właśnie danego urządzenia. No i po to została wymyślona ta synchronizacja. Komputer, kiedy jest wyłączony, chodzi na tej bateryjce, ale kiedy go podłączymy do prądu, czy też podłączymy do internetu, on się synchronizuje z czasem urzędowym? Zazwyczaj standardowa funkcja jest taka, że ma się synchronizować, ale na przykład możemy nie mieć w danym momencie dostępu do internetu, albo system wyłącza czy synchronizacja, albo my nieświadomie to wyłączymy, przez to rozjeżdża nam się rzeczywistość zegara w urządzeniu z zegarem urzędowym. O przyczynę niepunktualności zegarów pytała Magdalena Karczewska. No chodzą jak chcą. Proszę nie regulować zegarków. Godzina 6:39:0 s. Twisting by the pool. glasses, a bathing suit. Be the baby of my dreams, like the ladies in the magazines. Yeah, yeah, I'm gonna be so neat. Dance, dance, do you go be? Dzisiaj jest wtorek, 28 października roku 2014. Będzie godzina 6:46:30. Widzę z listów, że Volume Max było w jednym samochodzie, przez to twistowanie. A, dzień dobry panu. Chciałbym się poskarżyć. Na trójkę właśnie. Gdyż mam ustawiony zegarek w samochodzie również z synchronizacją i wykrywa te dłuższe piknięcie. I teraz, kiedy co chwilę nadajecie 6 piknięć, z czego ostatnie jest długie, to mi zegarek na siłę ustawia pełną godzinę. Także efekt jest taki, że nie wiem, 8 godzina chyba już jest, bo dwa razy w międzyczasie było i dwa razy wyłapał z audycji dźwięk kolejnej godziny. Także zróbcie coś z tym, proszę. Będziemy się starali. Bardzo serdecznie pana przepraszam, ale tu jest tyle guzików, że ja nad nimi trochę nie pan... Coś znowu nacisnąłem. Znowu się panu przedstawi. Za 12:07 w tej chwili. O! Coraz bliżej nowa płyta. Pani Sandra informuje, że ma wszystkie zegarki ustawione 5, a nawet 10 minut do przodu, żeby się nie spóźniać. Miłego dnia życzy, a jutro wybywa na urlop. No, to ma pani cały dzień i 10 minut do urlopu. Za 9:07 dokładnie w tej chwili, Krystian Henke. Zaczniemy poważnie, a skończymy, no powiedzmy sobie, jak zwykle. Zaczniemy od tej gazowej wolności Litwy. Rzeczpospolita pisze o tym, że do portu w Kłajpedzie przypłynął w poniedziałek statek Independence. To no, właściwie nieprzypadkowa nazwa. Właściwie to właśnie ta jednostka będzie pełniła funkcję litewskiego terminalu gazowego. Jej głównym zadaniem będzie przyjmowanie skroplonego gazu ziemnego, a następnie zamiana surowca ze stanu ciekłego na gazowy i przesył do sieci gazociągowej. Wszystkie instalacje mają ruszyć już do końca roku. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė podczas powitania statku powiedziała, że docelowo może on pokryć większość zapotrzebowania na gaz krajów nadbałtyckich. Independence ma też inne zadanie. Terminal LNG niewątpliwie pomoże w uzyskaniu od Gazpromu atrakcyjniejszej ceny niż dotychczas. No i nasi sąsiedzi już to zrobili, co u nas dopiero w połowie 2015 roku, pisze Rzeczpospolita. Instalacje w Polsce będą w stanie odbierać kilka razy więcej surowca niż te litewskie. Rzeczpospolita pisze też o ciekawej sprawie. Matura na podsłuchu. Sklepy detektywistyczne oficjalnie oferują uczniom sprzęt, który ma im pomóc ściągać na egzaminach. No, pisząc w ulotkach i na reklamach, zadbaj o dobry wynik na maturze lub sesji. Albo sprawna i dyskretna komunikacja w sytuacjach, kiedy nie ma możliwości łatwego porozumiewania się z drugą osobą. Mikrosłuchawki z pętlą indukcyjną pozwalają nawiązać rozmowę niezauważalnie dla osób postronnych, która pozwoli na szybki przepływ wiedzy. Z kolei wysokiej rozdzielczości kamera idealnie nadaje się do czytania drobnego tekstu i ma zasięg 500 metrów w terenie zabudowanym. Jest to idealna kamera na egzamin. Maskowanie w guziku umożliwia umieszczenie kamery na przykład w mankiecie marynarki lub bez wzbudzania podejrzeń. Sprzęt do najtańszych nie należy. Słuchawki to wydatek około 1000, kamera od 1500 do nawet 2. Cały zestaw w ofercie promocyjnej kosztuje niecałe 3000, to dlatego sklep umożliwia wypożyczenie. Doba korzystania z mikrosłuchawek to wydatek 80 zł. Gdy, i tu uwaga, sprzedawczyni zapytana, czy nie uważa, że oferta sklepu łamie standardy etyczne, odpowiada, że nikt nie oburza się na to, że na rynku można kupić noże kuchenne, którymi przecież można kogoś zabić. No i ta logika też zabija mnie przynajmniej trochę. Matura na podsłuchu. O tym dziś Rzeczpospolitej. O kamerach, także w gazecie prawnej, kamery działają nielegalnie, resortu to nie martwi. Nie ma szans, by szybko uchwalono przepisy o monitoringu wizyjnym, a to oznacza, że dziesiątki tysięcy przedsiębiorców stosujących ten monitoring w sklepach czy zakładach pracy łamią prawo. Rzecz ociera się o ustawę o ochronie danych osobowych, no i podlega obowiązkowi rejestrowania. Nikt tego nie robi. Rejestracja zbioru danych to jest wszystko kulejące. No i tak naprawdę luka w prawie powoduje, że te kamery działają nielegalnie, a przepisów na razie nie ma. Są w fazie założeń do projektu i nie wiadomo, kiedy będą. Podobno w Łodzi istnieje taki żart. Podwieźcie? Nie, spieszy mi się, pójdę piechotą. I to przed wyborami oczywiście. Opozycja skierowała do łódzkich kierowców taką ulotkę informacyjną z akcją Kocham Korki, ale oczywiście z przymrużeniem oka. Krytykuje obecnie urzędującą panią prezydent za zły rozkład budów i tak dalej. No opozycja ma do tego prawo. Są wybory. Władza broni się, że jak wszystko się skończy, no to wreszcie będziemy mieli porządne drogi, nie będziemy musieli wstydzić dziurawych ulic. Ale w zasadzie żart przedni, można powiedzieć. To w Gazecie Polskiej codziennie znalazłem. Dziennik Gazeta Prawna, tak jak powiedziałem, pisze o tym, że w połowie listopada będzie strajk na kolei prawdopodobnie. Związkowcy dali urzędom marszałkowskim czas do piątku na podpisanie się pod planem restrukturyzacji przewozów regionalnych. Na razie zrobiło to 7 z 16 samorządów, a już wiemy, pisze dziennik, że niektórzy się sprzeciwią. Wolą rozwijać własne spółki kolejowe. No i to jest ważna informacja dziś o poranku. No i na koniec powiedziałem, że jeszcze będzie coś ciekawego. Pewien człowiek, programista, wpadł na genialny pomysł, tworzył taką aplikację, że dziś może siedzieć, tylko patrzeć, jak jego konto rośnie. Logotypy różnych firm. Znamy je na co dzień, ale kiedy wyjmie się z nich napisy albo litery, które jeszcze dokładnie identyfikują, to wszystko, cała sprawa nie jest taka prosta. No bo ile załóżmy takiego ptaszka niebieskiego wszyscy skojarzą z Twitterem, no to już ten logotyp, taki niedomknięte niebieskie koło z takim jakby pomarańczowym półksiężycem w środku, bez napisu, nie bardzo wiemy, o co chodzi. No i stworzył z tego grę. No i każdy ciekawy chce rozpoznać, czy wie, jakie to logo. A firmy do pana programisty przychodzą same, żeby tylko ich logo zamieścił we własnej grze. Aplikacja jest darmowa i cieszy się dużą popularnością. Liczy się pomysł. I to jest najważniejsze, drogi redaktorze. To w Gazecie Wyborczej, sen programisty. Za 4:07. Hit the road, Jack. Don't you come back. No more, no more.